الهی برات بمیرم، مادرم ز پا فتادی تا بابا زنده بمونه، همه هستی تو دادی به خودت قسم مادر هنوز جوونی، نرو از کنار ما قد کمونی، نرو از کنار ما قد کمونی، امان امان امان امان از بی کسی، امان امان امان امان از بی کسی، امان امان امان امان از بی، همه بگید امان امان امان امان از بی کسی، امان امان امان امان امان امان از بی کسی، امشب میخوام گریه کن و سینه زن باشی، برای حضرت زهرا باید هم گریه کرد هم سینه زن، هر چی حس میکنه داغ مادر دیده آروم نگیره، امان امان امان امان امان امان از بی، همه بگن امان امان امان امان از بی کسی، بسم الله الرحمن الرحیم، امان امان امان امان از بی کسی، امان امان امان امان از بی کسی، امان امان امان امان از بی کسی، الهی برات بمیرم، مادرم ز پا فتادی تا بابا زنده بمونه، هستی تو دادی همه هستی تو دادی به خودت قسم مادر هنوز جوونی، نرو از کنار ما قد کمونی، نرو از کنار ما قد کمونی، امان امان روزه که قاب چشمام ندیده به جز کبودی، خاطرات تلخی دارم از در و دیوار دودی، از در و دیوار چی میشه عمر ما کم بشه، ولی که یه ساعت زنده بمونه مادره، یه ساعت زنده بمونه مادر من، امان امان امان امان از بی کسی، امان امان چی کشیده چند امان، دلم پا نذاری در و تم تو چشه بابا میخونم نگرون رفتن توست یه دقیق خواب نداره پریشون رفتن توست تو چشه بابا میخونم نگرون رفتن توست یه دقیق خواب نداره پریشون رفتن تو که بابا رو میخوای پیش از دو دنیا نرو تا نشه توی مدینه تنها نرو تا نشه توی مدینه تنها همان همان سر ماها خراب کرد وقتی که تازه گریه مادر ما رو جواب کرد مادر ما رو کنای بابا مدینه هرچی که غم داشت رو سر ماها خراب کرد وقتی که تازه گریه مادر ما رو جواب کرد مادر همه رو گرفتن از ما بی بهونه جواب ما رو دادن با تازیونه جواب ما رو دادن با تازیونه همان زانو داره یا میره میون صحرا از عشق و غم میکاره وقتی که حرمت زهرا رو شکست وقتی که حرمت زهرا رو شکست بگم تا قیامت دستای حیدر رو بستم قیامت دستای حیدر رو بستن اما دلمو شکستی مادر این پیراهن چیه دادی دست من با دیده یه تر حرفی از کفن زدی و دلمو شکستی مادر این پیراهن چیه دادی دست من با دیده یه تر نکنه حسین من کفن ندار نکنه حسین من کفن نداره اون که یاوری به غیر من نداره اون که یاوری به غیر بیا گریه کنن نکنه حسین من نکنه حسین من اون که یاوری به غیر من نداره اون که یاوری به غیر من نداره همان همان همان کربلا یک بچه خیلی خریدارم از بین کسی امان امان امان امان ببینم دلت بداشت وا اما وا اما وا اما